taon na ang tanong sa'yo. Hey, bakit nga ba ako ang kausap mo? Napadalas ang iyong paglapit, tuloy ay napilit ang bitago ang ngiti. Gusto ko lang manigurado na hindi lang nag-iisang beses ito. Kahit simple lang naman ang gagawin, lalakad kahit saan makarating. Sa ganitong gabi, pwede mo akong simbahan pauwi. Simple lang naman ang aking hinihiling. Parehong iniisip mo habang tayo. Habang tayo ay lalakad.